نو داغی سرمن پر انکولو سرا دا پاکیگی. ادرنگ مختلفی طریقی بعض علماء انور لے کی دیسو کوئی خارپ یو آچے مال گو آچے او اس خوڑے رسباب روتی درنگ کے دو. الفصل الثانی دویم فصل دلباب بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت دے دیتا ام الفضل وی داد عباس ابن عبد المطلب بی بی وا او داد آغد شپگو بچو مور دا داد میمونی رضی اللہ عنہا چم المومنین دا داغی خور دا پلار او مور دوار شریک دی. حافظ ابن عبد البر رحمه الله وی حافظ المغرب وی انها اول امراه اسلمت بعد خدیجه دا اول زنانه د خدیجی بی بی رضی الله عنها پس پاغینا پس ایمان روڑے او دا الله حبیب د دې زیارت کولو د دین دیرش احادیث منقول دي. ادا د خپل خاوند د وفات نه پس وفات شوی په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې قالت دا بیبی فرمای کان الحسین ابن علی او حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما فی حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم فجولی مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فبال علی ثوبه ندا ماشومو دواړو بول کړیو پجامو پلنګ در رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت بیبی فرمای لباب بنت الحارث ماوی قربان البس ثوبا واغند جام بلا وَأَعْتِنِي إِذَا رَكَعَ وَدَا لَنْغْ مُبَارَكْ نِمَا تَرَاكَي حَتَّى أَغْسِلَهُ چِزِوِنْ زَمْ قال دا اللہ حبیب انما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ لُنْسَا دا خوین زلشی دا وڑو بولو دا جنائنا وَيُنْزَهُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَر او بپی چڑکاو لشی غسل خفیف پکی کی دیشی د وجد وړو بولو د مذکر او الکنا رواه احمد او ابو داود او ابن ماجه. خدا اعلی چې دواړو لا توام نی خړلې کچره الک ما شمو جنې د فیو ساره توامم شورو کو نو بیا بد دواړو ال وینځلې شي او چې لک بچی دی دی په لګورئ خو دې تشي پیس کی نور خوراک نه کوي نو یورشو و ينزحو او د جینې هغه کم پیس کی او خوراک نم کوي نو وینځلې بشي. و فی روایت لابی داود والنسائی عن ابی السمح ابی السمح دا مولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمو حد د پاره دا یو حدیث دی. قال له فرمایو غسلو من بول الجاریه جام بوینزل شي د وجد وړو بولو دي جنینا ويرشو من بول الغلام او بوب پشیندل شي غسل خفيف بکی د وجد بولو د الکنا. علامه ابن قیم رحمه الله د دوارو فرق ذکر کړي دیتا د حدیث و علت وای او باز علماء وای دی له ضرورت نشتا حق دا دی چې بس تعبد او اتباع کوا پکې حکمتونه او علتونه ملټوا. علامه ابن قیم رحمه مولا پکې علت هم لټوله وای د معشوم او د معشومی په دی بولو کې د دریو وجو نه فرق دی. یو دا دی وی نارینا او زنانا دا نر لک دیر علی عجینه سوک دیر نالی نویدی که عموم بلو دا نکه ار وقت وینزلوی نو دا به مشکت جوړ کی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الک خلق ډیر لی زنانه ملی نارینه او زنا دوړې لی زین داده بول د الک دا په یو زین پریوزی بلکې متفرق وی ها هونا و ها هونا نو اس کدا ټول وینځي دا خور ګران خبره ټول کمیس په بدله په خلاف د بولو د زنانانا چې هغه په یو ځای پریوزي نو هغه یو ځای وینځل ساده خبره ده. سو فرقونه شول ها بای ادریم داده چې بول د ماشومې دا بدبویدار ای د بول د ذکر نه د مو مذکر نه ا سبب دا غي څه دی وای په دې نارینه کې حرارت وی او په زنانه کې رطوبت ده نو د دې سړی د حد ماشوم د حرارت د وجنا د بولو په بدبوی کې سپکاوه راغی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ذا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان روایت ده قال فرمائی ده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا وضع احدكم فكسرد تواسرا کله چې پیمال کی یود تاسو نه بن علیه الرا په پیزار خپل سر پلی تھی ابیا پدی پیزار روان دې د دې پلی تھی زمکی پس رستو پاک از مکلا فإن التراب له طهور ندا خاورد دید پارا طهور پاکوالده دا حدیث دلیل ده چې کلا پیزار ته پلیتیو رسیدا نو د دې پاکواله په مسح او په مغلو ده. او دې حدیث کې ګوره د عزاز ذکر کړي او د دې سفره کې نه ذکر کړي چې دا نجاست لوند وچته جسد والے دي غیر جسد والے دي چې مرئی او غیر مرئی ورته وایي. نو باز علما عموم طرف ته لاړ دي لکه یو حدیث کې دا سراغلی ابو داود شریف کې ابو سعید خدری رضی الله عنه په من دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول مرګورو ته اپیزار ویستو صحابو ویستو تاسو نو مسله را روانه ده وی موږ نه پښه ورته داولی وی تاسو ویستو زم ما په پیزار کې خو ګندګي و مال جبريل راغی چې لري کا. او یو حدیث کې داسې راغلی چې کله تاسو کې اوسه جمعه تراغ نو دی ګوري نو که پیزار کې ګندګي وکتا نو فل یمسحه ولیصلی فیهما داد مسح کی کلک لک دی پزما کرا کا ګیو مزد پکې کوي. ګوره مذهب د احناف او داد لکه تاسو د فقہی کتابونو کې ویلې وی پیزار نپا کیگی پا مسحکولو مگر چی دا نجاست خاون دسوی د جسد وی او چھوی دے لکا پلی تا خٹاوا نور پلی تی لگی خوچا شوا نگور آغی غرطوبت دا پیزار نراخ کو تاک لک لک او مگلا بس ختم شوا خبرا او چی کل زی جرم ندے اے یعنی زی جسد ندے نو ای بیا نه پاکیږي مگر په وینځلو سره. خدا دواړه احادیث دي تاسو واردل بلکې درې امام ابو یوسف رحم الله ام دې کې د نور علماء په سینا لاړ دي. امام ابو یوسف رحم الله وای پیزار په مغلو پاکيږي اگر ک نجاست لرا جوسوي لوند او کوچ دې. او کدا غیده پر جوسنی اے او داسې شیر چې ښکاری نه نو بیا به غسل پکار وی. بحر الرای کی وی چې فتوا د احناف په نس په قول د امام ابو یوسف رحم الله دا اکثر مشایخ پدی دي. فتو القدیر کی موی وهو المختار لعموم البلوا. فتاوی قاضی خان کی موی وعلیه الفتوى لعموم البلوا. امام ابو یوسف رحم الله قول دی حدیث سره بالکل سره مطابق دی. دلته ګوره پیغمبر علیه السلام په دی احادیثو کې د پلیتۍ څخه تفصیل نه ذکر کړي ذکر کړي دی چې اوچا دا لونده دا جوسی والا دا غیر جوسی والا دا نو دی نورو ایمو دا په خپل عموم باندې حمل کړي. رواه ابو داود ولی ابن ماجه معناه. امام ابو داود دا ذکر کړي دی ابن ماجه هم د دې معنا ذکر کړي دا. وعن ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت لها امراۃ لتے وخزی ویلی ونیوتویلو زیلی ویزد اخپل لمن اگدوما. اے زیل اغا طرف لوی جکم زمکی لنیز دیوی ویزا مادا لمن لگو اگددا وامشي في المكان القذر يا قذر په فتح يا په کسري سرا زد زما پیدل پځه غندا او پلیت کې زما د لمن راخ کې شي اي او زه غنده ده. قالت دا بيبي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل یطهره ما بعده پاک وی دلرا هغه چې د دین پس کوم پاک از مکدا. رواه مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و دارمی رحمهم الله. وقال المرأة دا دواړه اخیرنی محدثین وی امام ابو داود امام دارمی و یلرم الامراه المرأة ام ولد دا امی ولد و دی ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن عوف. وردی دی کم کستاسو خیالوی نو حدیث کی خبر عام رالے اوچا پلی تی دا یا لونده دا خو لمن پی راخ کشوا. ندانور علماء وی وی دا مکان پلیت که دی که لونده پلیتی وی که اوچوی ادا پلیتی که جو صداره دا و که غیری جو صداره دا. خودی حدیث کی وی فلا حاجت الالغسل لیتلاق الحدیث. او وی دا حدیث کی مدام فرق دی پا من دا لمن کی اپا من دا موزی کی پا من دا پیزار کی. شیخ ولی الله الدهلوی د موطا په شرح کې وایي د دې حدیث د لاندې شاول الله رحم الله وایي وای ان اصحاب الزیل نجاسه الطریق کو اور سیدو لمن تپلیتی دلاری ثم مر بمکان اخر ابیا دای دا کس تیر شو پزے بل وخت لت به تین طریق او د دې سره خټه دلاری غډوډ شو وغبار الارض او دړه د زمکه وتراب ذلک المکان او خاور د دې زه او دا وچول نگورا آغا پلیتی ده دینا راخ کا ویا بسط النجاست المتعلقا کم پلیتی چی دی سراواغا وچشوا نو فیت هرو زیل المنجس پاک بشی دا لمن پلیتا بیت تناسوری چی آغا تی او ریجی او الفرق وی دوڑی تی وی ریجی او دا ماف دی عن الشارع چې څوک پلا رزي په سبب د حرج او د تنګي شاول الله رحم الله او لکه د مالکی او مسلک دی وای وین زل د اندام او د جامع د وینو د زخم نادا ماف دی زخم نوی نه روانه ده او هغه باندې مثال په تور جامع دي ای وای دا مافه لکه څنګه ځوانده پليتي چې موزي تورسيږي په مغلو پاکيږي نو دا احناف او مالکیه وای دا موزو لې په مغلو پاکيږي سبب د حرج دي هر وخت به څنګه موزو باسي او وینځي به لکه ګوره اې په لار کې ګنده وبدي خټه مټي دي د دام په سبب د حرج باندې شری د لارې خټې د باران خټې مافي دي نو د شاه ولی الله رحم الله دا مسلک ده اباز احناف علما غ فرق کوي چې کم مخ کې تیر شو بای چې دا وي اوچا یاد ای او ایدا حدیث بنا ده په توهم د نجاست باندې یاره خوشکا پلیتی پراتا خیال دارا چې دا لمن سره ون خطا د دې سره بل لمن نا پاک شي رضا الله حبيبي طهره ما بعده او دای ځان ته دلیل احناف د اجماع وای خو چې احادیث مطلقاً راغلی نو علماي په دغه باندې حمل کوي دای وای امام ابو حنیفه رحم الله ک نجاست لذوی نو بیا غسل ضروری ده صرف په رګړاولو باندې دا پاکیږي نه وعن المقدام ابن مادی کربا رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبس جلود السبع دا اغسطو دا سرمنو دا درن لگانونا والرکوب علیہا و پدیس ورلی اے حدیث دلیل دے چی جائز نه دا فائدہ پس ارمنو دا درن لگانو چی تی واچے یا پی سور شے کینے پی نو چاویلی دا دا رنگ نمخ کی زکا پلی تا دا او چاویلی مطلقن زکا وید دی دا ویختر رنگ نقبلی وی اختی رنگ نکبلی چی رنگی قبول نکو نو پاکا نشوا یا باز علماوی کشری دا رنگ قبولم کی اپاکمی نو نهی دیو جن راغلی چی دا عادت دا جباب رو دے او دا متکبرینو دے نو گو رسو وجی شوی یا خو رنگ نمخ کی دا خبر دا یا د رنگ نه پس د زکه ویخت د دې رنگ نه قبلې یا ک قبولم کی او پاکم شینو دا عادت د جبابرو د متکبرینو دې نو د دې د ناشته نه من راغلی رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله وعن ابي المليح ابن اسامه دا ثقه ده د اوسات تابعین نه ده عن ابيه ده د خپل والد اسامه ابن عمر نه نقل کوي وغه صحابي ده رضی الله عنه ادا غنه او احاديث منقولني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم چې الله حبيب نه منکړین جلود السبا د سرمنو د درندگانو نه پدی و فائدنالي اچې بنا کینه و پینا ځکه دې کې غرور تکبر دې یاد دې ویخت پلید دې ځکه دا رنگ نه قبلې رواه احمد و ابو داود و النسائی و رحمهم الله و زاد الترمیزی و الدارمی ان تفترشا دابا غرولم نشی جسوک پکینی وان بالملی هنو کرها ثمن جلود السبا دا ابو المليح ندی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد غنلې وی پیسې د سرمنو د درندگانو د دې خرصول وغستل نو علما لیکلي دا قبل د بعضه ک پلیته را هر چې پس د رنگ نه د فلا کراحت ا به پکې نشتا کراحت نشتا رواه مرسلا من غیر ذکر ابیه عدل تا گورا بیاز دی مشکات کی نو بازی ورسر پی وسکڑے دے چی دا امام ترمیزی ذکر کڑے وان عبداللہ ابن عوکیم دا عبداللہ ابن عوکیم نا روایت تی دوبارہ کی اختلاف دے سو کوئی دا د مخزرمینو نه دې ثقه ده زمانه د نبی اسلامي مندي خو روایت او رویت معلوم نه لې چې کنه پیغمبر کتره یې ته روایت کړي بعضی د په صحابهو کې شمیرلې خو یې سیدا نه چې دا تابعین من کبار التابعین او دا غا کسو چی تاری دا مریض پلاسو کی کتلی او تا نو امی ابن کسیر دا عبداللہ ابن عکیم کول ذکر کرے داو پی جانا سو کوئی صحابی دے خود دیر وی چی تابعی دے سپوشوی تبا بتو گوری چی سوک دے مالا خدا سی معلومی چی عبداللہ ابن عکیم دے دیوی قالاتا انا راغلی و منتا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ و سلم اغی کی دکلیو اللہ تنتفعو من المیتتی فائد ماخ لید مردار نبی احاب فکچ سرمنی کچ سرمن مردار دا فائد پی ناروا زکا دا پاکن دا ولا عصبنا ون پپلیوانی پلخو پی جنې کړه هغه پر غو دي دي زناورو کې په خوا په خلکو غاخی تړلې چې غاخو دورو دی حدیث باندې هغه علماو تمسک کړي چې دای وای پرنګ سرا سرمنی پاکی گینا نوې فائدہ بنالی ا دای وای چې دا ناسخ دی دا حدیث او د پار شغي کوي چې رنگ سره پاکیږي ذکر روایت د امام شافعی له مولا د امام احمد او ابو داود کې قبل موته به شهر و ایم تل الله د حبیب کتاب راغله او دای د وفات نه یومیاش مخ کې ایو کتاب کې یو روایت کې شک دی وفی روایت ان به شهر نو شهر نو ایدا حدیث د دینورو نرستو شو نو بس دی باندې و فائدہ ویناله او جمهور د دې خلاف دی او د دې حدیث نه مختلف جوابونه کړی یو خدا حدیث مرسل له عبد الله ابن عکیم د پیغمبر علی السلام نه سما نشتا غتابی دی او انقطاع په حدیث کې زکه عبدالرحمن ابن ابي ليلى د سما د عبد الله ابن عکیم نه ثابت نه را بیا په سند کې استراب دی او په متن کې مستراب دی او ترجیح دا گورا احادیث درنکولو اکثر دی او وسح دی زکا دا سرمنی پرنکولو کشی پرنکولو پاکی کی پینزل لسا حادیث را غلی نو دا حادیث دا غی مقابله نشی کوله زنی پکی آغا دی چی پاگی دا شیخانو اتفاق دی او دلتا احابی ویلی گورا لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِحَابٍ نو دو لغاتو کتابونو لکلی چه احاب اغی سرمنی تاوی چه رنگ شوی نی نظر ابن شمیل تب تابینو کره دیوی احاب اغی تاوی چه رنگ شوی نی او در رنگ کی دو نپس دیتا احاب نوی رواه الترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا حکم کڑیو ان یستمتع بجلود المیتت چه فائده دی واغستیشی پا سرمنو دو مردارو اذا دو بغت کل چی رنگ کریشی رنگ نپس دی پی فائده والی مردار سرمن دی اگر که ده خروی اگر که اغامی خمڑ شوی خود رنگ نپس پی فائده والا او چه رنگ کڑی دی نده نو داغی خرسون مرسون فائده ده کنه لکه خواه ملا شو او چه تی سرمن ویز ده خرسیه نو دا مردار شوی ده رنگ کولو نمخ کی دا خرسول درس ننی رواه مالکن و ابو داود رحمهم الله وان میمونتا رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ وسلم رجال من قریش تیرشیو پا نبی ری سلام سسڑی دی قریشونا یجرون شاتن راخو یو گڑ چمر شویو ددوی مثل الحمار دخر امر غٹو مثل الحمار یا خداو مثل جر الحمار پشان دراخو دخر یادا پر سیدره انو سم خر تی جوڑ شویو او دلی دن پوښوي د مثل الحمار په مقصد باندې اے مثل جر الحمار لکه خر مردار شي خلک راکاږي ګډم مردار شي او راخ کوي وی فقال لهم الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله وخصو بها بها کده دی را کچ سر من مراغسته نرنگ کڑے بموے پاک شوے بے وقالو انہا میتا تنیوی دا خمردار دے رسول اللہ صلی اللہ سمیتو حیرو حال ما والقرز پاکوی دیل روب قرز ویدا یونا دا چید دی پپانو کچا سرمن رنگ کی گی آتی دا لنوالی رتوبت ختم کی امام نووی وی جائز دی رنگ په هر شی چې د سرمنې نه غفزلات راخ کن او چه کا هغه مختلف سیزونه دي احناف وی پنورم پاکیږي رواه احمد و ابو داود وعن سلمة بن المحبق زمد میم دا فتح دا حادا او دا باسوک مکسور ذکر کئی سوک محبق یا محبق باز وی محبق و اصحاب الحدیث یفتحونها ای دی بات فتح سلمة بن المحبق او ای دا بلغت کسل وی محبق یا محبق ویداغ چالوی چه المزورت چه دبلن هاگا هواو بازی جوازو نئی بکی نویدت دانم دیو جنئی خطفاولن بی انہو یزورت اعداءہو دیبا دشمنانو ندا سے کارو نہ کئی د دې صحابي له دوله صحابيث منقول دي او اې د دې خپل بچی روایت کړي سنان ابن سلمة المحبق قال ديوا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء في غزوه تبوك راغله ود الله حبيب په غزوه تبوك يا اهل بيت فيحكورني فاذا قربه معلقه يوم شدوا رجوندو فسال الماء نوبي غختي وبركاي فقالوا يا رسول الله انها ميته دا مشخود یو مردار د سرمن نه جوړ شوی چرنګ کړي شوی اے مردار او رنگ کړي شوی فقال الله حبيب فرمایل دی باغ او طهورها وید دی رنگ کول د دی پاکواله دی رواه احمد او ابو داود نګور کیو سرمن د مردار شیم وی خوچ رنگ شی نو پاک شی او داغه نه وبوس کړي د الله حبیب ادا حدیث دا هغه چا قول باطلې چې وی یرا هغه سرمن د مرداري چې کله دی توبور سیګ د رنگ نفس نو دا پلی تیګی دا خبره درست نه ده ال